26वां सर्ग। अपने घर में अपने पुत्र आदि आत्मियों को देखकर और उनका विलाप सुनकर उनके ऊपर लीला का अनुग्रह तथा जगत के तत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, वे दोनों ललनाए राजा पद्म जिसमें रहता था, ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड मंडल में, जिसमें उस वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण का घर था, पूर्वोक्त रीति से पहुंचिए। तदुपरांत उन दोनों सिद्ध ललनाओं ने अन्य लोगों के दृष्टिगोचर हुए बिना ही ब्राह्मण का निवासभूत मंडप अपना घर इस प्रकार देखा। गृहस्वामी के मर जाने के कारण उसमें दासियां शोक से व्याकुल थी, औरतों के मुंह आंसुओं की धाराओं से सराबोर थे, आंसू और धूलि से मलिन होने और आभूषण और तिलक से शून्य होने के उस 308 पेज 309 26 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। कारण सबके मुंह पर घनी उदासी छाई थी, अतएव सबके मुंह उस कमल के तुल्य थे जिसकी पखुड़ियां झड़ गई हों। ब्राह्मण के आस्पदभूत उस ब्रह्मांड के प्रायः सभी नगर उत्सव शून्य थे, अतएव वह महर्षि अगस्त्य जी द्वारा पिए गए समुद्र के समान ग्रीष्म ऋतु से मुझाकर जर्जर हुए उद्यान की नाई और बिजली गिरने से जले हुए वृक्ष के तुल्य आँखों को चीरता और वायु से छिन्न भन्न हुए मेघ के समान तुषारपात से जले हुए कमल के समान एवं उस दीप के समान जिसका कि तेल और बत्ती चुप गई हो अदर्शनीय था। 2-5 वर्टिकल बार वह घर गृहपति के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसकी मुखकांति करुणा से शोक को बढ़ाने वाले एक प्रकार के भाव से फीकी पड़ गई थी, अतएव वह आसन्न मृत्यु वाले पुरुष की नाई दिखाई देता था। वह चिरकाल की अनावृष्टि से धूलधूसर देश की नाई रूखा था और था उस वन के समान विरूप जिसके वृक्षों के पुराने सब पत्ते झड़ गए हों। 6 वत्स श्री रामचंद्र जी, अब सुंदरी लीला निर्मल ज्ञान का चिरकाल तक अभ्यास करने से देवताओं की नाई सत्य संकल्प और सत्यम नोरथ हो गई थी। उसने संकल्प किया कि मुझे और देवी सरस्वती को ये मेरे बंधु बांधव साधारण स्त्री के वेश में देखें। उसके यों संकल्प करने के उपरांत घर के लोगों ने वहां पर लक्ष्मी और पार्वती के तुल्य दो अंगनाओं को देखा। उन्होंने अपनी कांति से उस घर को जगमगा रखा था। सिर से लेकर पैर तक भांति भांति की अनेक अम्लान न कुम्हलाई हुई मालाओं के परिवेष्टन से उनकी सहज सुंदरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी, अतएव दो वसंत लक्ष्मियों के सदृश उन्होंने अपने सहज सौरभ से वन और उपवनों को सुगंधित कर दिया था। ये दो ललनाएं क्या थी, अपनी चांदनी रूप सुधा से संपूर्ण औषधियों को पूर्ण कर रहे शीतल तथा आह्लाद सुख देने वाले उदित हुए दो चंद्रमा थे। वे दोनों लटक रहे अलकरूपी लताओं की सन्निधि में चंचल होने के कारण भ्रमर रूप से परिणत लोचनों द्वारा विलोकनों से नील कमलों से मिश्रित मालती पुष्पों के पुंजों को मानो बरसा रही थी। पिघलाए गए सुवर्ण के रस को बहाने वाली नदी के वेग के सदृश मनोहर अपने शरीर की कांति के प्रवाह से उन्होंने आसपास के वनों को सुवर्णमय बना दिया था। वे दोनों ललनाएं क्या थी, शरीर की प्राकृतिक स्वाभाविक शोभारूपी लक्ष्मी की क्रीड़ा के लिए बनाए गए झूले के समान विलास करने वाले अपने सौंदर्य रूपी समुद्र की श्रेष्ठ तरंगे थी। कमल की नाई लाल हाथों से युक्त चंचल दो भुजलताओं से नूतन नूतन स्वर्णमय कल्पवृक्षलताओं के बन की सृष्टि कर रही थी। भाव यह कि उन दोनों में प्रत्येक भुजलताओं और उनके अग्रभाग में स्थित लाल हाथों के हिलने डुलने के कारण प्रतिक्षण विन्यास भेद से पहले कल्पित वन की अपेक्षा नूतन कल्पवृक्षलता वन का निर्माण कर रही थी। उनके चरण क्या थे, अमृदित न मसले हुए और अम्लान न कुम्हलाए हुए, फूल और कोमल पल्लव थे और स्थलकमल की पखुरियों की माला थी। ऐसे कोमल और लाल चरणों से वे भूमितल का स्पर्श नहीं करती थी। वे अपने दृष्टिपात रूप अमृत के सिंक से सूखे हुए अतेव सफेद रंग के कटाक्षों की नील से मिश्रित शुभ्र छवि होती है, अतेव उनकी नील कमलों से मिश्रित मालती 309 के पुष्पों के रूप से उत्प्रेक्षा की गई है। सर्ग पेज 310 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। उनका ताल और तमाल के वृक्षों के खंडों में नूतन नूतन पल्लवों को पैदा कर रही थी। तदंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्यान्य जनों के साथ वनदेवियों के लिए नमस्कार कहकर पुष्पांजलि छोड़ी। घर में उनके पैरों पर पुष्पांजलि ऐसे गिरी जैसे कमल की लता के कमलों पर हिंजल के सीकरों छोटे छोटे बिंदुओं की वृष्टि गिरती है। 719 ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे वनदेवियों, आप लोगों की जय हो। मालूम होता है कि आप दोनों हमारे दुःख को निवृत्त करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों की रक्षा करना ही सत्पुरुषों का स्वभाव है। 20 ज्येष्ठ शर्मा के यह कहने के बाद उन वनदेवियों ने बड़े आदर से पूछा, आप लोग अपना दुःख कहिए, जिस दुःख से ये सभी लोग दुःखी दिखाई देते हैं। उन ज्येष्ठ शर्मा आदि सबने क्रमश उक्त वनदेवियों से ब्राह्मण दंपतियों का मरण रूप दुःख कहा। 21-22 ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे देवियों, इस स्थान में अतिथि सत्कार करने वाले ब्राह्मण दंपति रहते थे। आपस में बड़ा स्नेह था। वे द्विजातियों की मर्यादा के स्तंभ के समान आधार थे और पुत्र पौत्र आदि संतति के जनक थे। वे हमारे माता पिता इस समय पुत्र इष्टमित्र और पशुओं के सहित घर का त्याग कर स्वर्ग में चले गए हैं। इसी कारण हमें यह सारा जगत शून्य दिखलाई देता है। 23-24 पूर्ण पूर्ण जगत पशेत कामुकह कामुकं जगत आतोप्यार्तिमेण विश्वन लुब्धो लुब्ध स्वचित्तवत। पूर्ण पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को पूर्ण देखता है। कामी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार सारे जगत को कामी देखता है। दुःखी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को दुःखमय देखता है और लोभी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को लोभी देखता है। इस न्याय के अनुसार उन्होंने कहा, हे देवियों, देखिए, पक्षी घर के ऊपर बैठकर प्रतिक्षण आकाश में अपनी देह को पटकते हुए मृतक के प्रति भक्ति से मधुर शब्दों द्वारा शोक प्रकट करते हैं। सब पर्वत दीर्घ गुरगुर शब्दरूपी विलाप से पूर्ण गुहारूपी मुखों से युक्त और व्याकुल होकर नदी रूपी आंसू की धाराओं से रोते हैं। दिक्पाल देवताओं के आलाप रूप रोदन करने वाली तपे हुए निःश्वास वायु से मलिन एवं जिनके मेघों ने स्तनों ने आकाश का वस्त्र का त्याग कर दिया है, ऐसी दिशारूपी अंगनाएं अत्यंत कृष्टा को प्राप्त हुई है। ग्रामवासी संपूर्ण लोगों के सर्वांग मारे शोक के भूमि में लोटने छाती पीटने आदि से क्षतविक्षत हो गए हैं। चारों ओर करुण रस का स्रोत बहाने वाले मुक्तकंठ रुदन से सब जर्जरित हो रहे हैं। कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। सभी दीनहीन दशा में हैं और सभी मरने के लिए प्रस्तुत हैं। प्रतिदिन वृक्षों के गुच्छरूपी लोचन कोशों से ओसरूपी अश्रुबिंदु शोक से धूप से गर्म होकर नीचे गिरते हैं। जिनमें जनों का संचार शांत है एवं धूलि से मलिन सड़के आनंदरहित एवं शून्य हृदय विधवा के समान हैं। कोयल और भ्रमरों के शब्द से विलाप करने वाली वृष्टिरूपी बाष्प से आहत और अत्यंत उष्ण निःश्वास वाली लताएं पल्वरूपी हाथों से अपने शरीर को पीटती हैं। ये झरने शोक से अति संतप्त होकर बड़े भारी गर्त के शिलातल में अपने 100 टुकड़े करने के लिए गिर रहे हैं। गाढ़ 310 पेज 311 26 श्री योगवासिष्ठ महारामायण अंधकार शोक से व्याप्त हर्ष की चर्चा से शून्य एवं जिसके अंदर स्थित बर्तन आदि सामग्री तहसनहस है, ऐसे घर निस्संदेह गतश्री शोभाविहीन होकर अरण्य रूप में परिणत हो गए हैं। भ्रमरों के गुंजार से रोदन कर रहे उद्यान के फूलों से सुंदर आमोद नामक दुर्गंध निकल रही है। भाव यह कि उद्यानों के पुष्पों से यद्यपि सुंदर सौरभ निकल रही है, फिर भी नासिका को दुःखदायी होने से शोकार्त पुरुष दुर्गंधी कहकर उसकी निंदा करते हैं। बसंत ऋतु के वृक्षों को सुशोभित करने वाली लताएं दिन प्रतिदिन विरस और कृश होकर गुच्छ रूपी लोचनों को संकुचित करती हुई शीर्ण विशीर्ण हो रही हैं। नहर और नदियां सागर में अपने शरीर को डुबाने के लिए गमनाकुल होकर पृथ्वी में अपने शरीर को कलकल निनाद पूर्वक दोलायमान कर रही है। ये बावड़ियां पहले लोगों के स्थान जल मरना आदि व्यवहार से अत्यंत चपलता को धारण करती थी, किंतु अब इनमें मच्छर के गिरने से होने वाले स्पंद की भी संभावना नहीं है। यो निस्पंद भाव से स्वस्वरूप में समाधिनिष्ठ हुई जैसी स्थित है। हे देवियों, जिस प्रदेश में किन्नरिया गंधर्व विद्याधर और देवताओं की अंगनाएं गायन कर रही हैं, उस स्वर प्रदेश को आज हमारे माता और पिता ने अलंकृत किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे देवियों, हमारे शोक का विनाश कीजिए। महानुभावों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए हमें आशा है कि आप अवश्य हमारे शोक का विनाश करोगी। जैसे जल सूख जाने पर कमलिनी नम्र होकर अपने पल्लव से मूल ग्रंथि का जड़ का स्पर्श करती है, वैसे ही पुत्र के ऐसा कहने के पश्चात लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। जैसे वर्षा ऋतु के मेघों के संसर्ग से पर्वत ग्रीष्म ऋतु के संताप का त्याग करता है, वैसे ही लीला के उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा ने दुःख दुर्भाग्य रूपी विपत्ति का त्याग किया। उन देवियों के दर्शन से घर भर के सब लोग देवताओं की नाई दुःखहर्षित और लक्ष्मीवान हो गए। 25-42 311 श्री रामचंद्र जी को यह शंका हुई कि लीला तो सत्य संकल्प थी, अतएव उसने पहले के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जन्म के माता के शरीर से ही पुत्र के आश्वासन के लिए दर्शन क्यों नहीं दिया, उसी शंका को वे व्यक्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, लीला देवी ने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को माता के शरीर से दर्शन क्यों नहीं दिया, इस विषय में मेरे मोह का अज्ञान का आप निराकरण कीजिए। 43 लीला के पुत्र के घर में आगमन प्रपंच मिथ्या है, इसकी परीक्षा के लिए हुआ था, पुत्र स्नेह प्रयुक्त तो हुआ नहीं था। पुत्र आदि संसार में मिथ्यात्व ज्ञान होने पर पुत्र स्नेह कहाँ रहा, आथ तत्व ज्ञान के पश्चात मूलाविद्या के बाद के अनंतर वर्तमान शरीर से अतिरिक्त भौतिक शरीर धारण करने का कोई हेतु नहीं था, इसलिए लीला ने पूर्व शरीर धारण नहीं किया। यो उत्पत्ति सहित उत्तर देने के लिए श्री वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जिस अज्ञानी पुरुष ने मिथ्या पृथ्वी आदि का संघात रूप शरीर पृथ्वी आदि के बोध से सत्य जान लिया, उसकी दृष्टि में वस्तुतः केवल अद्वितीय चिदाकाश ही भ्रांति से पिंड रूपता को धारण करता है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि में तो उसका सर्ग। पेज 312 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। हेतु अज्ञान न होने से केवल अद्वितीय चिदाकाश ही स्थित रहता है। 44 जैसे बालक को भ्रम से पुरुष का ज्ञान न होने से वेताल प्रतीत होता है, वैसे ही भ्रमवश पृथ्वी आदि का ज्ञान होने से असत ही पृथ्वी आदि सत से प्रतीत होते हैं। 245 वर्टिकल बार जैसे स्वप्नावस्था में पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत पदार्थ यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान होने पर क्षणभर में अपृथ्वी आदि रूप हो जाते हैं, वैसे ही जाग्रदवस्था में भी स्पष्ट है। भाव यह कि भ्रमवश जागृदवस्था में पृथ्वी आदि रूप से प्रतीत पदार्थ ज्ञान होने के उपरांत तुरंत अपृथ्वी आदि रूप हो जाते हैं। पृथ्वी आदि यदि आकाश रूप से जाने जाए तो ये आकाश ही हैं, ऐसा अनुभव होता है। देखिए न, विक्षिप्त लोगों को दरवाजे के सदृश प्रतीत होने वाली स्फटिक की दीवारों पर शून्य में जैसा उद्यम दिखाई देता है, यानी उन्हें दरवाजे समझकर वे घुसने की चेष्टा करते हैं। स्वप्नावस्था में नगर शून्य रूप से प्रतीत होता है और सम पृथ्वी गर्त रूप से प्रतीत होती है। स्वप्न की अंगना यद्यपि शून्य है, सत नहीं है, तथापि वह मनुष्यों की पाद संवाहन आदि क्रिया करती है। यदि आकाश की पृथ्वी आदि रूप से प्रतीति हो गई तो आकाश क्षण भर में पृथ्वी आदि हो जाता है। मूर्छावस्था में किसी किसी को परलोक भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बालक आकाश को ही वेताल, मर रहा पुरुष आकाश में वन, अन्य पुरुष उसे कुंडलाकार केशों का गोला रूप और दूसरा पुरुष उसको मोतियों का समुदाय रूप देखता है। भयभीत, पागल, आधा सोया और आधा जागा हुआ पुरुष तथा नौका द्वारा चलने वाले पुरुष सदा ही आकाश में वेताल, वन और वृक्ष आदि देखते हैं और तत्प्रयुक्त पलायन आदि कार्य का अनुभव करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इन पदार्थों का अपनी अपनी भावना के अनुसार अभ्यास से उत्पन्न हुआ शरीर है, परमार्थतः कोई एक नियत शरीर नहीं है। लीला ने तो भ्रांति रूप से, मिथ्या प्रपंच रूप से उदित हुआ आकाश ही दृश्य पदार्थ रूप से प्रतीत होता है, यों पृथ्वी आदि की नास्तिकता अभाव रूप यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मरूप एक चिदाकाश मात्र के ज्ञान से संपन्न मुनि के पुत्र, मित्र, कल्त्र आदि कौन, कैसे, कहाँ से और कब होंगे? दृश्य पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, जो प्रतीत होता है वह अनादि अनंत परब्रह्म ही है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान वाले लोगों की रागद्वेष दृष्टियां कैसे हो सकती है? 46-55 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि लीला का अपने पुत्र आदि पर स्नेह नहीं था तो उसने उनके सिर पर हाथ कैसे फेरा? इस शंका पर कहते हैं, ज्येष्ठ शर्मा के सिर पर लीला ने जो हाथ फेरा वह पुत्र प्रेम का फल नहीं था, किंतु ज्येष्ठ शर्मा के भावी कल्याण के लिए जिसमें पूर्वजन्म के पुण्य और उनका फल तत्व ज्ञान स्थित है, ऐसी सर्वाधिष्ठानभूत चिति का ही विवर्त रूप फल था। 56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री रामचंद्र जी, बोध। जैसे बालक को असत ही वेताल, पुरुष में वेताल बुद्धि होने से सत प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि के न होने पर भी भ्रांतिवश अधिष्ठानभूत ब्रह्मा में पृथ्वी आदि का बोध होने से असत भी पृथ्वी आदि सत से प्रतीत होते हैं। 312 पेज 313 सर्ग 27 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पहले जैसे ही पदार्थों का चिंतन करता है वैसे ही पदार्थ शीघ्र आभासित होते हैं। बोध स्वयं आकाश से भी सूक्ष्म तथा अत्यंत शुद्ध है। बोध ही सर्वत्र पदार्थ संग है। स्वप्नों में और कल्पित नगरों में यह बात शक्षह अनुभूत है। 57 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 313 26वां सर्ग समाप्त।